119 900 zł. Warto się spieszyć. Liczba pojazdów jest ograniczona, a chętnych nie brakuje. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest ósma. Serwis Trójki, Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Mimo napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie, noc minęła spokojnie. J.D. Vance kontra Tim Walz. W USA odbyła się debata kandydatów na wiceprezydenta. Po burzy w mediach i zapowiedziach rządu tubki z alkoholem znikną ze sklepów. Polscy żołnierze stacjonujący na wzgórzach Golan są bezpieczni mimo trudnej sytuacji na Bliskim Wschodzie, zapewnił w rozmowie z Polskim Radiem dowódca operacyjny generał Maciej Klisz. Izrael w ramach działań odwetowych prowadzi wzmożone ataki m.in. na Liban i stolicę tego państwa Bejrut. Z kolei Iran przeprowadził wieczorem atak rakietowy na Izrael w kierunku Tel Awiwu. Poleciało prawie 200 rakiet. Większość z nich została przechwycona przez system obrony. Noc była spokojna mimo napiętej sytuacji w regionie, zapewnił generał Maciej Klisz. Mimo wszystko tej całej napiętej sytuacji, to w rejonie odpowiedzialności polskiego batalionu sytuacja jest stabilna i wiem, że słowo stabilna pewnie brzmi dziwnie, jeżeli mówi się o latających rakietach balistycznych, ale polski batalion bezpieczny, bez działalności operacyjnej, zachowują wysokie morale. Polacy minioną noc w dużej części spędzili w schronach, podobnie jak Irlandczycy, z którymi dzielimy w Libanie bazę. Ograniczone do minimum ma być za to personel polskiej ambasady w Bejrucie. MSZ pomoże też w ewakuacji naszych obywateli z Libanu, mówił wczoraj rzecznik MSZ-u Paweł Uroński. Zdecydowaliśmy o tym, ażeby umożliwić i ułatwić części osób, które nas o to prosiły, wyjazd z Libanu. Ten wyjazd jest jeszcze możliwy, chociaż już większość linii lotniczych zawiesiło połączenia z Libanem. Na lotnisku w Jasionce wylądował wieczorem samolot ukraińskich linii lotniczych, który wystartował z Bejrutu. Na pokładzie Boeinga 737 byli obywatele Ukrainy ewakuowani z Libanu i grupa Polaków. Polityka wobec Bliskiego Wschodu, ale przede wszystkim sprawy wewnętrzne zdominowały debatę kandydatów na urząd wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie poruszono w ogóle kwestii wojny w Ukrainie. W telewizyjnym pojedynku przygotowanym przez stację CBS starli się kandydat republikanów, senator z Ohio J.D. Vance i kandydat demokratów, gubernator Minnesoty Tim Walz. Telewizyjny pojedynek obu kandydatów był merytoryczny i bardzo mało było w nim personalnych ataków. Pierwsza część debaty skupiła się na wydarzeniach ostatnich godzin, od huraganu Helena, który spustoszył znaczną część południowo-wschodnich Stanów Zjednoczonych, po rosnącą obawę przed regionalną wojną na Bliskim Wschodzie. Wcześniejszy gorący ton kampanii obu ugrupowań w debacie większości zastąpiony został głębokimi dyskusjami politycznymi, podczas których kandydaci czasami mówili, że się ze sobą zgadzają. Powinniśmy zawsze podawać sobie ręce, czy to po tej debacie, czy po zakończeniu całej kampanii. Mam nadzieję, że wygramy, ale jeśli się tak nie stanie i Tim Walz zostanie wiceprezydentem, to będę się za niego modlił, będę za niego trzymał kciuki i mu pomagał, mówił J.D. Vance. Polityka musi być lepsza niż teraz, podkreślał Tim Walz. W prowadzonej kampanii przed 5 listopada, kiedy odbędą się wybory prezydenckie, była to najprawdopodobniej ostatnia debata. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Ostra reakcja rządu na sprzedaż alkoholu w tubkach. Premier Donald Tusk powiedział, że postawił na baczność wszystkich urzędników, którzy mają za zadanie znaleźć skuteczne metody przeciwdziałania temu procederowi. Późnym wieczorem producent kontrowersyjnych alkotubek OLV SA poinformował, że wycofuje je z rynku. Nie ma zgody rządu na sprzedaż alkoholu w takiej postaci. Alkohol w opakowaniach, które przypominają tubki z musem owocowym dla dzieci. Nie, ten numer u nas nie przejdzie. Mówił premier Donald Tusk w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych. Poinformował, że główny inspektor sanitarny już przeprowadza kontrolę. Konkretne resorty otrzymały zadania. Ministerstwo Rolnictwa przygotowania rozporządzenia, a resort zdrowia ustawy, która wyeliminuje systemowo tego typu zagrożenia. Tutaj nie ma miejsca na żadne negocjacje. Tego typu zagrożenie musi zniknąć. A osoby, które do tego dopuściły, na pewno mogą spodziewać się konsekwencji. Firma produkująca alkohol w saszetkach poinformowała wieczorem, że wycofuje je z rynku. Zdecydowała też o natychmiastowym wstrzymaniu produkcji. Sylwia Białek, Polskie Radio. Mieszkańcy Piątnicy dotrzymali słowa i zorganizowali piknik sąsiedzki z okazji otworzenia obwodnicy Łomży. Cieszą się, że z ich miejscowości zniknęły wielokilometrowe korki. codziennie w korkach, także wielkie święto dla nas. Trudno było przejść przez jezdnię albo z bocznej wjechać na główną. Trzeba to jakoś uczcić. Pomysł powstał bardzo tak spontanicznie. Mamy piękne zastawione stoły, dużą frekwencję ludzi, także cieszmy się i delektujmy spokojem, że nie ma tyrów w piątnicy. No super, dopisała obecność, jedzonko mamy pyszne, wszystko robione samodzielnie. Mieszkańcy sami zorganizowali, wyrażając swoją radość, że tiry omijają już piątnicę samorządnie. Zorganizowali się, przynieśli dużo swoich wyrobów, wypieków, smakołyków. Pomysł chwycił, bo jest ogromna liczba mieszkańców. Obwodnica Łomży to ostatni odcinek trasy Via Baltica, który został udostępniony kierowcom. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to nie stoimy w korku, jedziemy dalej. Sport w Trójce, 5 minut po 8:00, Adam Malecki. 96 goli Roberta Lewandowskiego w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Polak jest trzecim najlepszym strzelcem w tych elitarnych rozgrywkach. Przed nim tylko Lionel Messi, 129 bramek i Cristiano Ronaldo, 140, ale obaj grają już poza Europą. A Barcelona wygrała 5-0 z Young Boys, dwa trafienia lewego. 9 minut w szwajcarskiej drużynie rozegrał 23-letni Łukasz Łakomy, wychowanek Wisły Puławy. A mecz z Trybun w oczekiwaniu na zasilenie szeregów Dumy Katalonii obserwował Wojciech Szczęsny. Całą drugą połowę w meczu Arsenalu z Paris Saint-Germain rozegrał Jakub Kiwior. Kanonierzy wygrali, a to spotkanie, jak i innych ekip z Wysp Brytyjskich, podsumuje nasz wyspiarski korespondent. Gracze Arsenalu teraz wydają się po prostu dobrze bawić, stwierdził komentator telewizyjny pod koniec pierwszej połowy meczu z PSG. I choć po przerwie paryżanie nieco się otrząsnęli, to ton analiz jest w Anglii dosyć jednoznaczny. Zwycięstwo zasłużone i zaskakująco łatwe. 2-0. O spacerku piszą na przykład Daily Telegraph i Daily Mirror. Większej zadyszki nie dostali także piłkarze City. Zwycięstwo 4-0 nad Slovanem. Phil Foden w wyśmienitej formie, komentuje Sky News, choć gol i asysta nie przekonały dziennika Manchester Evening News, który ocenia, że przed zawodnikiem jest jeszcze długa droga, a Celtic 1-7 z Borussią. Psy gończe zmieniły się w pudle. To tytuł z dziennika Scotsman. Nie przypominam sobie, bym brał udział w meczu, w którym każdy błąd owocował karą. Mówił potem w telewizji klubowej trener Celticu Brendan Rodgers. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To jeszcze dodam, że grały drużyny z Mediolanu. Inter pokonał na San Siro 4-0 Trwenę z Wezde, grał Piotr Zieliński, a Milan przegrał 0-1 w Leverkusen z Bayerem, dzisiaj ciąg dalszy grania w Champions League. W Lidze Mistrzów występują także koszykarze, nawet polskie drużyny. Niezbyt udana inauguracja dla Kinga Szczecin i porażka z Petkim Sporem, czyli Turkami, którzy, jak przyznaje kapitan szczecinian Andrzej Mazurczak, byli nieustępliwi. Niesamowici, z determinacją, siłą, trafiali wszystko, atakowali nas, byli agresywni, zmuszali nas do trudnych rzutów, do trudnych sytuacji. Potem pierwszy tak jakby strzał do twarzy, walczyliśmy do końca i z tego się cieszymy. Wynik 70-85. W plus-lidze siatkarzy jest nowy lider, mistrz jastrzębski Węgiel, który pokonał 3-1 Projekt Warszawa, także 3-1 Trefl Gdańsk ograł Ślepsk Malow Suwałki, a w Ekstraklasie grały siatkarki. W meczu pierwszej kolejki ŁKS Łódź wygrał z Wolej Wrocław 3-0. Już nie muszę patrzeć w prognozy pogody, wystarczy posłuchać informacji sportowych, już wiadomo, że idzie zima. Bo Szczęsny szykuje, by znowu założyć rękawice, słyszałem gdzieś. Pochmurno i deszczowo dziś najmocniej popada na południowym zachodzie, wysoko w Sudetach będzie padał deszcz ze śniegiem, wiatr słaby, umiarkowany w górach w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 999 hektopaskali, a na termometrach dziś od 9 stopni na Pogórzu, około 13 na zachodzie i północy do 17. Najwyższa temperatura na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią potrzebują naszej pomocy. Wspólnie możemy zrobić naprawdę dużo. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. 9 minut po godzinie 8. Zapraszamy do Trójki. Co Państwa zdaniem, dobrze, że się nie zmienia? Można by powiedzieć, dzięki Bogu, że się nie zmienia, albo co jeszcze, na przykład w parafii, ale nie tylko, można by unowocześnić? To by można było zmienić? Możliwość głosowania przez aplikację MyObywatel. I nic więcej nie potrzeba. Na raz, szybko, bez urn, bez niczego, bez komisji wyborczych. Proste, jak nic. Bez konferencji PKW chyba sobie tego nie wyobrażamy po wyborach i oczekiwania na liczenie głosów. Ale może kiedyś, kto wie, może nasze dzieci, może nasze wnuki. W tej i w pozostałych sprawach zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 22 i 7 trójek. Już za chwilę bez uników. I was just a boy when I sat down to watch the news on the TV. I saw some ordinary slaughter, I saw some routine atrocity. My father said, don't look away, you gotta be strong, you gotta be bold now. He said that in the end it is beauty that is gonna save the world now. And she moved among the sparrows, and she flows upon the breeze, and she moves among the flowers, and she moves something deep inside me. I was walking around the flower show like a leper coming down with some kind of nervous hysteria. I saw you standing there, green eyes, black hair, up against the pink and purple hysteria. You said, hey, Ninja boy, you're looking at me with some unrighteous intention. My knees went weak, I couldn't speak, I was having thoughts of what not in my best interest to mention. As you move flowers, and she flows upon the smoke, and she moves among the shadows, and she moves me with just one little look. You took me back to your place and dressed me up in a deep sea diver's suit. You played the patriot, you raised the flag and I stood a full salute. Well, later on we smoked a pipe, it struck me dumb and made it impossible to speak. As you closed in slow motion, called me Sappho in the original Greek. As she moved among the sparrows, as she walked across the sea, and she moves among the flowers, and she moves right up close to me. Nick Cave from the Bad Seeds w porannej trójce i Państwa głosy 22 i 7 trójek. Dzwonię w sprawie tych nowoczesnych technologii w parafiach. Proponowałbym, żeby oni nie zaczynali z tak bardzo wysokiego C. Może niech zaczną od rzeczy takich prostych trochę, typu na przykład kasa fiskalna i wystawianie paragonów za usługi, za które pobierają opłaty. No, byłby taki dobry początek, myślę, zaznajomienia się z nowoczesną technologią. Dzięki, pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. I zielony pin, zielony. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszą gościnią jest dzisiaj Agnieszka Pomaska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, członkini Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Witam pani poseł. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Pani posłanka jest w Strasburgu, gdzie dzisiaj zapadnie decyzja na temat uchylenia immunitetu, ewentualnie nie uchylenia byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu. Wczoraj komisja regulaminowa opowiedziała się za uchyleniem stosunkiem głosów 14-5. Kto był przeciw? To było posiedzenie komisji ze zamkniętymi drzwiami, ale w skrócie przeciw byli politycy, posłanki, posłowie z klubu pana Romanowskiego, czyli z Europejskich Konserwatystów. Ale pana Romanowskiego nie było. Dlaczego on nie wziął udziału w posiedzeniu komisji? Miał szansę wyłożyć swoje argumenty i się bronić. No to jest jakaś w ogóle przedziwna sytuacja, dlatego że pan poseł Romanowski bardzo liczył na to, że ochroni go przed odpowiedzialnością immunitet właśnie Rady Europy. Był zresztą, wiemy to, od piątku w Strasburgu. W niedzielę jeszcze był widziany przez niektórych posłów, też nie z Polski, z posłów z zagranicy, kiedy odbierał swoich kolegów z dworca tutaj w Strasburgu. I w poniedziałek zniknął. Zniknął, jak tylko dowiedział się, że jednak ta jego sprawa będzie rozpatrywana na tym posiedzeniu zgromadzenia. Myślę, że to też był ważny argument dla tych posłów, którzy nie do końca znają sprawę, którzy zawsze mają wątpliwość przy uchylaniu immunitetu. To było dla nich takie potwierdzenie. Myślę, że zwłaszcza te słowa posła Romanowskiego wczoraj, to było takie potwierdzenie, że tu chodziło tylko i wyłącznie o takie perfidne wykorzystanie Rady Europy do tego, żeby ochronić się przed odpowiedzialnością. Poseł Romanowski wnioskował o przełożenie terminu głosowania. Chciał mieć więcej czasu na przygotowanie. Czy to była gra na czas? Pan poseł Romanowski mógł się stawić przed tą komisją i zrobić to osobiście. A wysłał list, nie będąc już tutaj. Zresztą myślę, że warto podkreślić, ja jestem szefową polskiej delegacji i pan poseł Romanowski nie poinformował mnie o tym, że opuszcza Radę Europy, ale nie poinformował też sekretariatu naszej delegacji. Ma zarezerwowany hotel do piątku. Delegację miał od niedzieli do piątku, do tego piątku, który dopiero będzie tutaj na zgromadzeniu. I z niewiadomych przyczyn to posiedzenie opuścił. Nie chciał się chyba tłumaczyć, albo bał się po prostu tłumaczyć. Bał się, że rzeczywiście no ta jego sprawa jest mocno wątpliwa w tym sensie, że on no widocznie uznał, że argumenty przeciwko niemu są mocne, że te zarzuty, które jego dotyczą, no mogłyby sprawić, że nie tylko nie miałby immunitetu Rady Europy, ale by się tutaj do końca skompromitował. Tak podejrzewam. No to są oczywiście pytania do niego. Przypomnijmy naszym słuchaczom, że prokuratura stawia panu Marcinowi Romanowskiemu 11 zarzutów dotyczących wykorzystywania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości na cele partyjne, różnego rodzaju nieprawidłowości, w tym działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Ale mam do pani takie pytanie, czy jeśli dzisiaj zostanie uchylony ten immunitet, czy prokuratura powinna ponownie wystąpić o tymczasowe aresztowanie i czy jest sens tymczasowo aresztować, bo jedną z przesłanek jest obawa matactwa człowieka, który właściwie przez ostatnie tygodnie miał sporo czasu, żeby mataczyć? To jest już pytanie do prokuratury. Ja nie chcę się wcielać w tę rolę. Moją rolą tutaj było zadbać o to, żeby rzeczywiście no, nie wykorzystywał poseł, który odpowiada za bardzo poważne przestępstwa według prokuratury, żeby nie chował się za immunitetem Rady Europy. My uszanowaliśmy zdanie Europy w tej sprawie, chociaż zdania prawników były podzielone, czy w tej sprawie ten immunitet obowiązuje, czy nie, ale no, wszyscy to uszanowali. A pan poseł Rady Europy nie uszanował. Najpierw chciał się za tym immunitetem schować, a wczoraj jeszcze Radę Europy obrażał, mówił, że to jest jakiś spisek, jakaś znowu zmowa Polaków z Niemcami. Myślę, że sobie po prostu sam wystawił świadectwo. Natomiast jakie będą dzisiaj kroki prokuratury, jeśli ten immunitet zostanie uchylony? Trudno mi powiedzieć, ja nie chcę się wcielać w tę rolę. Jak rozumiem, no, pewna procedura ruszy od nowa. Zarzuty nie przestały być ważne. Zarzuty są. To są tylko kwestie proceduralne, na jakim etapie prokuratura po uchyleniu Rady Europy będzie. No ale zakładam, że będzie na tym etapie, na którym była po uchyleniu immunitetu przez Sejm. Przypomnę, Sejm uchylił immunitet, a zarzuty, które pan poseł Romanowski ma, one nie dotyczą jego funkcjonowania w Radzie Europy, ani nie dotyczą okresu, w którym on był członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Jak będzie wyglądała dzisiejsza debata? O godzinie 15:30 najpierw będzie przedstawiony raport w sprawie pana posła. Ten raport, no to jest półtorej strony, gdzie jest rekomendacja uchylenia immunitetu i później będą wypowiadali się przedstawiciele poszczególnych frakcji parlamentarnych oraz odbędzie się debata, z tym, że z tego co wiem, ta debata ma być bez pytań, to znaczy one to będą oświadczenia, ale nie pytania do posła sprawozdawcy, czyli podobnie jak w polskim Sejmie i bezpośrednio po tej debacie, czyli nie w oddzielnym bloku głosowań, ale tu głosowania odbywają się bezpośrednio po danej debacie, odbędzie się głosowanie, jedno głosowanie. Tu nie ma poprawek, tu nie ma jakichś niuansów, po prostu głosuje się za, przeciw lub się wstrzymuje, jeśli chodzi o odebranie tego immunitetu. Czyli około godziny 16 będziemy znać decyzję około godziny w sprawie 16:30, pana Romanowskiego. Między 16:30. Między 16:30 a 17:00, tak wstępnie mam taką informację. W takim razie czekamy na decyzję. Zmieńmy temat. 200 rakiet wystrzelił Iran w kierunku Izraela. Czy to była symetryczna odpowiedź na likwidację liderów Hezbollahu, czy też konflikt na Bliskim Wschodzie będzie eskalował, odciągając uwagę światowych przywódców od tego, co dzieje się w Ukrainie? To na pewno warto pamiętać, kto zaczął ten konflikt w agresywny sposób. Odpowiedź była też mocna. No to niestety jest sytuacja, która na razie wygląda, nie ma końca. Nikt nie chce zrobić kroku wstecz. Wszyscy przywódcy, no przede wszystkim europejscy, ale nie tylko, no apelują o to, żeby szukać porozumienia, żeby no każda ze stron tutaj musi w jakimś sensie się cofnąć. Dochodzi do mordowania cywili, dochodzi do agresji na taką skalę, jakiej sobie chyba nie wyobrażaliśmy. To jest zresztą też przedmiotem debat tutaj w Zgromadzeniu Rady Europy, więc ja zawsze będę podkreślała, pamiętać trzeba, kto zaczął ten konflikt, tę agresję, ale też te odpowiedzi nie zawsze były no, przeprowadzane w sposób taki wystarczająco cywilizowany. Więc ja nie chcę się zagłębiać w te niuanse. Też nie do końca wiem, co się wydarzyło w nocy, jaki jest efekt, ale ta eskalacja jest rzeczywiście przerażająca. Prezydent Andrzej Duda przyjął wczoraj w kancelarii prezydenta Dariusza Barskiego, pokazując tym samym, że uznaje go za prawowitego prokuratora krajowego. Dlaczego prezydent włącza się w ten konflikt, pogłębiając tym samym chaos? No, prezydent się włącza w ten konflikt, on w jakimś sensie go zaczął. Gdzieś tam w nocy powołując sędziów i będąc takim tak naprawdę przedłużeniem, ramieniem Prawa i Sprawiedliwości, wtedy kiedy oni demontowali system praworządności w Polsce. I jak rozumiem, prezydent kontynuuje tę działalność, kontynuuje to podgrzewanie, podsycanie chaosu, jaki mamy w polskim systemie prawnym, chaosu, który został rozpoczęty i który jest na rękę Prawu i Sprawiedliwości. Przecież oni wywołali ten chaos, żeby na końcu mieć taki efekt, jaki dzisiaj mamy, to znaczy podważanie działalności prokuratury, także wobec tych polityków PiS, którzy dopuszczali się, mogli się dopuszczać przestępstw. Przecież dzisiaj im to jest na rękę. Oni podważają, będą podważali każdą decyzję prokuratury, każdą decyzję sądu, która będzie nie po ich myśli. To jest tak jak z tą Radą Europy i z instytucjami w Europie, Radą Europy czy Unią Europejską. Jeśli immunitet może ich ochronić, to Rada Europy jest super. Jeśli jednak ten immunitet ma być zdjęty przez członków zgromadzenia, to już mamy spiski, mamy jakieś nieczyste intencje, mamy po prostu tę złą Radę Europy czy Unię Europejską. No właściwie tak po politycy suwerennej Polski mówią to samo, co rosyjscy parlamentarzyści o Radzie Europy dzisiaj. Ale chcę panią zapytać o wizytę prezydenta Andrzeja Dudy w weekend na urodzinach byłego prezydenta Czech Milosza Zemana. Prezydent się tam pojawił obok polityków jawnie prorosyjskich i był jedynym przywódcą, jak zauważają czeskie media, który nie zamieścił zdjęcia z tej imprezy w internecie. Czy Andrzej Duda się wstydził tego, że w takim towarzystwie świętował urodziny Zemana? No mam nadzieję, że się dzisiaj wstydzi, ale chyba wtedy nie miał takiego poczucia. Dobrze się bawił, uśmiechał. Wygląda na to, że miał poczucie, że jest na jakiejś fajnej imprezie. To było kompromitujące i mi jest wstyd za polskiego prezydenta. Ale to, że prezydent się tym nie chwalił, no może zaszła jakaś refleksja, chociaż jak słyszałam tłumaczenia kancelarii prezydenta mówiące o tym, że to była jakaś prywatna impreza. No, prezydent nie jest prywatną osobą i musi na takie rzeczy po prostu uważać. I no, to było zawstydzające po prostu i myślę, że też takie podważające zaufanie do głowy państwa, to zaufanie dzisiaj do prezydenta Dudy nie jest wysokie, ale myślę, że po tej sprawie jest jeszcze niższe i też pokazuje taką amatorszczyznę samej kancelarii prezydenta. No przecież prezydent nie funkcjonuje sam. Ktoś mu układa kalendarz, ktoś mu doradza, ktoś mu mówi, co wypada, co nie wypada. Ale jeśli prezydent mówi, że to była prywatna impreza, to czy powinien tam lecieć rządowym samolotem na koszt podatników? No to jest oddzielna historia, chociaż podkreślę, prezydent nie jest prywatną osobą chyba prawie w żadnym momencie, więc musi na takie rzeczy uważać, ale no gdzieś ta cała machina po prostu zawiodła. No, czy panu Mastalerkowi nie przyszło do głowy, żeby powiedzieć prezydentowi, że to jest zły pomysł, albo komuś z kancelarii prezydenta powiedzieć, zastanówmy się, może z tego będzie afera, może później będzie wstyd. To gdzieś tam zabrakło tych bezpieczników po prostu i podkreślę, to, że prezydent dzisiaj się tym nie chwali, nie jest dumny z udziału w tej imprezie, no przynajmniej jakaś refleksja naszła po tym wydarzeniu, chociaż to rzeczywiście zdecydowanie za późno. Pani posłanko, to jeszcze króciutko na koniec. Kiedy musy alkoholowe, udające musy dla dzieci znikną z polskich sklepów? No, producent zapowiedział, że już znikają, więc widać, że ta presja ma sens i ta debata publiczna, która w ekspresowym tempie odbyła się także wczoraj na posiedzeniu rządu i ta zapowiedź premiera Donalda Tuska o tym, że w trybie ekspresowym znajdziemy rozwiązanie, które sprawi, że tego typu sztuczki nie będą stosowane. No, efekt już tak naprawdę mamy, a zakładam, że też odpowiednie rozwiązania prawne pewnie pojawią się już nawet dzisiaj. Pozostaje pytanie na razie bez odpowiedzi, kto pozwolił na to, żeby takie musy alkoholowe pojawiły się w polskich sklepach. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszą gościnią była Agnieszka Pomaska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, członkini Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Dzisiaj niestety bez dogrywki, bo pani poseł spieszy się do obowiązków. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Poznaj innowacyjne technologie Beko. Na przykład piekarnik z funkcją Aero Perfect i pieczeniem 3D. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1699 zł. Dodatkowo do 31 października kup zestaw sprzętów do zabudowy Beko. Zostaw opinię i zamów wskazany ekspres do kawy Beko za złotówkę. Z Beko zawsze jest czas na kawę. Szczegóły w regulaminie organizatora na euro.com.pl i u doradców w sklepie. Nie czekaj, nie czekaj. Nie czekaj na wyprzedaże. W Skodzie już teraz możesz poczuć przyjemność z komfortowej jazdy i odkrywać świat nową Skodą. I to z upustem do 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów Skody po więcej ofert specjalnych. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowić skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Wow, Irena, ale cena! Tylko z kartą Moje Intermarché. Delma 450 gramów, tylko 2,99. Więcej na intermarché.pl. Intermarché, świeżo, tanio, z optymizmem. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie. I do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Marian, a my co sobie kupimy z okazji urodzin Media Expert? No, wszystko co chcemy, Barbara. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 55 cali, kinowy dźwięk Dolby Atmos. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. Sprawdzamy, co dzieje się o tej porze na drogach w Radio Nawigatorze Trójki. Anna Hardej. I przejeżdżamy na północ, bo mocno korkuje się trasa S6 od Rotmanki do węzła Gdańsk-Południe w stronę Gdyni. No i stoją też kierowcy na drodze 91 między Pruszczem Gdańskim a Gdańskiem. Tutaj mamy kolejkę w obu kierunkach. Na trasie S11 też trzeba zwolnić w okolicach miejscowości Jaryszki za węzłem Koninko w stronę Poznania. A dwójka korkuje się przed węzłem Konotopa w stronę stolicy. No i na trasie S2 w Warszawie mamy problemy z przejazdem, to pomiędzy węzłami Konotopa i Aleje Jerozolimskie. Na 456 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany jest jeden pas w kierunku Terespola. Od węzła Bemowo do węzła Konotopa też mamy kolejkę na trasie S8 w stronę Wrocławia. I jeszcze autostrada A4 w okolicach węzła Pietrzykowice w stronę Legnicy utworzył się korek. No i na Śląsku na A4 też postoimy przy węźle Brzęczkowice w stronę Wrocławia. Jedźmy ostrożnie i rzecz jasna życzymy cierpliwości. Po 8:30 czas na wiadomości w skrócie. Przedstawia Romuald Wójcik. Ukraiński MSZ i służby specjalne ewakuowały z Libanu 179 osób, w większości obywateli Ukrainy, ale też 16 Polek i Polaków. Na pokładzie samolotu, który wylądował wieczorem w Jesionce, byli również obywatele Libanu, Czech, Litwy, Mołdawii i Brazylii. Minister spraw zagranicznych Iranu po ataku rakietowym jego kraju na Izrael ostrzegł Stany Zjednoczone, by się nie angażowały w konflikt. Abbas Araghchi stwierdził, że atak był samoobroną i zakończył działania Iranu, o ile Izrael nie podejmie kroków, które sprowokują dalsze działania odwetowe. Wieczorem Iran zaatakował Izrael 200 rakietami, które w większości zostały zestrzelone przez obronę powietrzną. Amerykański portal Axios podał, że Izrael w ciągu kilku dni może dokonać znaczących kroków odwetowych wymierzonych w irańskie rafinerie i inne strategiczne obiekty. Do dwóch eksplozji doszło w okolicach ambasady Izraela na przedmieściach Kopenhagi. Nikt nie został ranny. Policja nie poinformowała, czy eksplozje spowodowały szkody materialne i jak silne były wybuchy. Ambasada Izraela położona jest w pobliżu placówek dyplomatycznych innych krajów, m.in. Rumunii, Tajlandii, Iranu i Turcji. Sąd okręgowy w Warszawie rozpozna dziś wniosek o list żelazny dla Pawła Szopy. Twórca marki Red is Bad jest poszukiwany listem gończym w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. List żelazny daje gwarancję powrotu do kraju i odpowiadania z wolnej stopy aż do prawomocnego zakończenia postępowania. Wczoraj warszawski sąd nie zgodził się na list żelazny dla byłego prezesa Agencji Rezerw Michała K., ponieważ z rezerwą odniósł się do tego prokurator. Kolejny serwis w Trójce o 9:00. Dziś będzie pochmurno, deszczowo, najwięcej opadów na południowym zachodzie, a wysoko w Sudetach też będzie padał deszcz. I też deszcz ze śniegiem. Wiatr wschodni słaby i umiarkowany w górach porywisty. W dzień od 9 stopni na Pogórzu, około 13 na zachodzie i północy, do 17 na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. I to podejrzewam, że w cieniu i w najcieplejszym momencie dnia. Na razie ranek chłodny, za 27 minut 9. A już za moment emocje związane z mniejszą grą. Kto chce z Państwa wziąć udział w konkursie? Serdecznie zapraszamy. 2 2 7 3. Odkąd sięgam pamięcią, zawsze było coś nie tak. W niełasce, w ciągłym nieszczęściu los bił na oślep. Naprawdę nic, co ludzkie mi obce nie jest. Zabawne, jakie rzeczy potrafią czasem do głowy przyjść. A ja za dużo widzę, zbyt mocno czuję. Jenny, mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie, mojej głowie siedzi. Mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie rozpalona Jenny, co w jej głowie siedzi. Wiem, emocje, emocje, już za chwilę mniejsza gra. 2 2 7 3 czekamy na Państwa zgłoszenie, ale także pod tym numerem czekają na Państwa wejściówki, zaproszenie na spotkanie wokół książki Marka Wałkuskiego Zakamarki Białego Domu. To w studiu imienia Agnieszki Osieckiej jutro, w czwartek, 3 października po godzinie 19. Jeśli mają Państwo ochotę wybrać się na takie spotkanie wokół książki Marka Wałkuskiego, serdecznie zapraszamy jutro, 3 października po 19 tu przy Myśliwieckiej. 2 2 7 3. Mniejsza gra już za chwilę. No a teraz z Placebo muzycznie. Oni to się uplasowali na... tu na ilu listach przebojów, co ja tu będę. Za 22 minuty 9. Johnny's always running around, trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts walks, knows he's tired easily. Johnny thinks the world would be right if it would buy truth from him. Mary says he changes his mind more than a woman, but she made her bed. 15 minut pozostało do godziny 9. No to co? Chyba zaczynamy. Mniejsza gra. Ale emocje są. Pani Małgorzata z Białegostoku również. Witam serdecznie w mniejszej grze. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pogoda? U mnie super. Nie chłodno, bo zazwyczaj to te krańce północno-wschodnie to jednak najchłodniejszy. Biegun, zimna się mówi. Wie pan, to zależy od punktu tak naprawdę patrzenia. To jest 7 stopni. Ach, no to 7 stopni. Powyżej. Powyżej. Na razie dobrze, tak. Razie tak. Białystok i okolice. I jeszcze pan Artur z Gniezna, zawodnik numer 2. Dzień dobry, panie Arturze. No, witam serdecznie. Jak samopoczucie? Jedwabiście, powiem szczerze. Tak, dobrze. Słyszę, że jest walecznie. Dobrze. Pani Małgorzata zacznie. Panie Arturze, zgodzimy się, prawda? Oczywiście. Czy pani Małgorzata jest gotowa na pierwsze pytanie? Jestem. No to uwaga, czytam pierwsze pytanie. Rozstrzygnie się, kto z państwa wygra, wybierze piosenkę na zakończenie dzisiejszej audycji. Pytanie do pani Małgorzaty. Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego istniała od 1949 roku do 1990, choć wciąż pozostałości tej instytucji można jeszcze spotkać w postaci różnych sklepów z rękodziełem promujące sztukę właśnie rękodzieła ludowego czy artystycznego. Jak potocznie nazywamy te sklepy? Centrali Przemysłu Ludowego i Artystycznego. Myślę, że nie tylko potocznie, ale to jest cepelia, jak miałem w stoku, cały czas mam cepelię. Tak jest, bardzo dobrze. Ostatnio była pani w cepeli, coś pani kupowała, czy to niekoniecznie? Kupowałam w Warszawie, ale myślę, że to jest taka cepelia SA albo cepelia spółka ZOO, wiecie państwo, no. W Warszawie. Laleczka w stroju łowickim, jak mniemam? Nie, bombeczka, ponieważ przywożę sobie bombeczkę z każdego miejsca na świecie, gdzie jestem i się obwieszam potem. Pięknie. Pani Małgorzato, punkt dla pani, to już jest pani coraz bliżej wygranej, ale teraz odpowiedź będzie należała do pana Artura. W piłce nożnej pan jest dobry? No nie, koniecznie, to chyba polegnę. No ale granie w piłkę to zostawmy, ale wiedzę o piłce kopanej. No ja mówię o graniu, jestem w miarę, ale taką wiedzę to niekoniecznie polegnie. Headlightami. Dobrze, no to pytanie wprowadzające. Kto ma zagrać w Barcelonie? Nasz bramkarz znany... Bramkarz, wiem, kurczę, widzę go. No. No wiem, dobra, nie przypomnę tego. Wojciech Szczęsny w Barcelonie. Tak. Na razie co prawda jako turysta, ale widziano go wczoraj na trybunach wczorajszego spotkania Dumy Katalonii, o czym mówiliśmy w serwisie sportowym, no, ale Szczęsny jest jedynym nazwiskiem, które jest teraz na ustach fanów, choć kompletnie innych powodów. Prawdopodobnie za tydzień ogłosi zakończenie kariery piłkarskiej jedna z legend Barcelony. Coraz trudniej będzie, ale podpowiem. Grał od 2002 do 2018 roku. Z Barceloną właściwie wygrał wszystko, co tylko się dało. Grał z numerem 8, kiedy Barcelonę prowadził Pep Guardiola. No dobra, to jeszcze podpowiem. No, strzelił dla Hiszpanów zwycięskiego gola w finale Mistrzostw Świata w 2010 roku. Bardzo dziękuję za podpowiedzi, ale muszę się ukłonić. I to było w meczu z Holandią, panie Arturze. Z Holandią, kurczę. No, to? Kto to? To jeszcze inicjały. Panie Małgorzato, pani się zgłaszała do Szczęsnego, a o tego kogo chodzi, to pani wie, z numerem 8? Numerem 8. Nie chciałabym strzelać i się tu skompromitować. Nie, dobrze, to i tak. No, muszę powiedzieć, pan Artur z Gniezna bez punktu. Chodziło oczywiście o Andreasa i Niestę. Teraz muzyczne pytanie. To i tak bym nie zgadł. Jeszcze. Pani Małgorzato, Primal Scream, Ready to Go Home to nasza dzisiejsza piosenka dnia. Za nieco ponad miesiąc ukaże się 12 studyjny album. Sławę na scenie rocka alternatywnego zyskali właściwie w latach 80. choćby za sprawą płyty Screamadelica, wydanej pod szyldem Creation Records. Założycielem tej wytwórni Alan McGee w swojej karierze wykazał się niezłym nosem do przyszłych gwiazd. Pytanie o to, jak nazywa się zespół, który jest chyba najbardziej popularnym odkryciem Alana McGee. Ostatnio członkowie zespołu pogodzili się po latach, wybierają się na trasę koncertową z okazji 30-lecia wydania swojej debiutanckiej płyty. Chodzi o zespół... Zaskoczył mnie pan. Takich dwóch braci jest w tym zespole. Ciągle się kłócili przez te lata. No chyba więcej było kłótni niż samego grania. Bracia Gallagher, podpowiada pan Artur. Dobrze. Czyli chodzi o zespół, pani Małgorzato? Gallagher. Ale nie chodzi o Pet Shop Boys. Nie, no gdzie tam Gallagherowie? Raczej nie grali w Pet Shop Boys. Za młodzi. Chodzi o zespół Oasis, pani Małgorzato. Oasis, no to pan Artur był lepszy. Takie pół punkt będzie dla pana. Nie, to tylko taka podpowiedź. Z wiedzy o polityce Stanów Zjednoczonych, prezydenci, nazwiska, imiona, panie Arturze, jak pan z tym stoi? Bieżący chyba raczej. Mam nadzieję, że lepiej niż z piłkarzami. Jesteśmy świeżo po debacie kandydatów na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. To działo się dzisiejszego ranka polskiego czasu. Złośliwi twierdzą drugi garnitur, no ale wielu wiceprezydentów ostatecznie też stanęło na czele Stanów Zjednoczonych, konkretnie 15. Wystarczy wymienić jednego. Który prezydent Stanów Zjednoczonych ma za sobą również bycie, jak to mawiają Amerykanie, vice'em, wiceprezydentem? Kurczę, nie wiem, czy nie Biden. Nie wiem, czy nie Biden. Nie. Joe Biden, obecnie urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych, był wiceprezydentem w gabinecie Baracka Obamy. Szanowni Państwo, mamy remis. No to mamy dogrywkę w takim razie. Świętnie. No to na wywołanie swoim imieniem. Jak będzie pan Artur chciał odpowiedzieć, krzyczymy. Artur, jak pani Małgorzata, to wiadomo, żeby były równe szanse Gosia. Może tak być, przepraszam się tak spoufalam, ale... Może być. Będzie krócej. Uwaga, pytanie proszę uważnie posłuchać. Co to za ptak? Ja nie wiem. Kto zna tego zawodnika? Ja bym odpowiedziała czyżyka, ale nie wiem. Czyżyk, dobra. Strzał pudło, pani Małgorzato, panie Arturze? Nie. Ja podobny strzał będę robił. Niech będzie, nie wiem. Sójka. Było blisko. I szczygieł, i sójka też na S, szanowni państwo. Sikorka. Sikorka, no to mamy remis. Mamy remis. Znaczy się pan redaktor będzie wybierał piosenkę na zakończenie, a państwu pozostaje pogratulować udziału wiedzy. No, czasami tam nie stykało tu, gdzie mogło, ale jest nieźle. Tradycyjne gratulacje proszę sobie złożyć. Dziękujemy bardzo. Gratuluję. Za udział i za odwagę i za poczucie humoru. Bardzo państwu dziękuję. Pani Małgorzata z Białegostoku i pan Artur z Gniezna. Bardzo dziękujemy i zapraszamy na jutrzejszą, mniejszą grę. Mam nadzieję, że będzie więcej radości i prawidłowych odpowiedzi. No i ktoś z państwa wybierze piosenkę na zakończenie. Ale to będzie dla wszystkich dziś. Tak kolektywnie wybierzemy. No, pogodzimy się. Tutaj nikt. Obiecali nam sny z wielkiej płyty marzenia. Mówili tak czasami musi być, żeby było jak jest, a jest lepiej gdy nie ma. Witajcie w naszej bajce, gdzie nigdy nic na zawsze, dopóki czas nadzieje otwaj. Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe. Zatrzymaj świat, póki jeszcze trwa. Niech nikt już nie zna głodu. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce. Witajcie w naszej bajce. napisali dla nas dobry plan. Idzie wiosna, no patrz, nikt nie skarży się mamie. To jeśli możesz zmienić coś od tak, kilka serc, jeden głos, by odrobić zadanie. Witajcie w naszej bajce, gdzie nigdy nic na zawsze, dopóki czas nadzieją trwa. To wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe, zatrzymaj świat, póki jeszcze trwa. Niech nikt już nie zna głodu. Budź ze snu. Coraz więcej w nas sił, by zburzyć mur. To już czas na nową bajkę. Słyszałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie ploty, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i bebuty. Popatrz, bo masz cały świat, by kochać, bawić się i spać. Ja lata zmieniam grę i tańczę. Witajcie w naszej bajce. W audycji porannej mówiliśmy o tym, że jedna z poznańskich parafii niedawno stworzyła całodobową kaplicę nano, do której wierni mogą wejść za pomocą aplikacji. No i pytaliśmy państwa, co może jeszcze się zmienić, jak unowocześnić? Miałbym takie dwie sugestie. Jedna to jest wprowadzenie elektronicznych ksiąg parafialnych, czyli przepisanie tego, co jest, tak żeby każdy mógł tam sobie zajrzeć i ciągnąć dane. A druga rzecz, ważniejsza moim zdaniem, możliwość elektronicznej apostazji, żeby można było, tak jak się załatwia elektronicznie dowód osobisty czy jakieś inne dokumenty urzędowe, opuścić te struktury kościelne w sposób bezinwazyjny, bez jakiegoś angażowania w to osób trzecich i niepotrzebnego rozwracania głowy też jakiemuś tam księdzu na jakimś szczeblu. Dziękuję. Dwie dwójki i siedem trójek państwa zdaniem. Co dobrze, że się nie zmienia, można by powiedzieć dzięki Bogu, że się nie zmienia. Co jeszcze można by zmienić, unowocześnić? Teraz już tak na poważnie. Dwie dwójki i siedem trójek. Można poprawić sprawę profilaktyki raka piersi. Od wczoraj dużo mówiono i w telewizji, i w radiu na ten temat. Otóż mówię o nierównej dostępności do bezpłatnych badań mammograficznych do 74 roku życia dla kobiet, a kobiety żyją również po 74 roku życia i są to już przecież emerytki i wszystkie muszą za badania płacić. A to jest koszt około 200 zł. To jest bardzo niesprawiedliwe i dużo osób z tego rezygnuje z braku dostępności finansowej. Bardzo dziękuję za sygnał. Jakże ważne i coś mi się wydaje, że w trójce będziemy zajmować się właśnie, pochylając się szczególnie nad tego typu sytuacją, która wydaje mi się, że nie powinna mieć miejsca. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 22 73. Bardzo dziękujemy za sygnały. Piosenka na zakończenie Natalii Imbruglia. Proszę bardzo. I didn't wanna be the one to forget. I thought of everything I'd never regret. A little time with you is all that I get. That's all I need because it's all we can take. One thing I never see the same way around. I don't believe it and it slips on the ground. I wanna take you to the place in the rose, but no one gives us any time anymore. You used me once, you fled looking, it was dark. You made an offer for it, then you ran off. I got a picture of us kids in my head, and all I hear is the last thing that you said. I listen to your problems, now listen to mine. Didn't want to anymore. Oh. And we will never be alone again. 'Cause it doesn't happen every day. Kinda counted on you being a friend. Can I give it up or give it away? Now I thought about what I wanna say, but I never really know where to go. So I chained myself to a friend, 'cause I know it unlocks like a door. And we will never be alone again.